de uzunca her şeyi anlatır ve gider. Oh, çok şükür bilgi sahibi olduk. Peki neyimize faydalı oldu? Genelde olmaz. Görgümüz arttı, bir de bilgimiz arttı bizim orada. Halbuki oradaki o mumyası dikilen zatın yaptıkları iyilikler, kötülükler, oraya koyulan kılıncın yaptığı iyilikler ve kötülükler ve diğer bütün müze malzemelerinin tarih içerisindeki işlevi, onlardan bizim ibretler almamız, kötülüklerini değil iyiliklerini kazanmak için oralara gitmemiz gerekir. Bunun bizde bilginin eyleme dönüşmesi için önder de olması gerekmektedir. Allah Celle Celaluhu'nun her an bizi işiten, her an her şeyimizi bilen bir Rab olduğuna iman ediyoruz. Ama onun mülkünde, onun verdiği el ve dil ve kulakla ve gözle insanlara zarar da verebiliyoruz. Öyleyse bilgimiz bize faydalı hale gelmemiş demektir. O peygamberini ve kitabı rahmet olarak gönderen Allah Celle Celaluhu, Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehuma in kuntum muqinin. Eğer siz hakkıyla inanarak iman ediyorsanız, iyi bilin ki o Allah Celle Celaluhu göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin de Rabbidir. Yani size Kur'an'ı gönderen ve de peygamberi gönderen, yeri ve göğü yaratan ve ayakta tutan Allah Celle Celaluhu'dur. Buradan bize şöyle bir mesaj var. Bakınız, yeryüzünün düzeni konusunda araştırma yapan bilim adamlarımız, matematikçilerimiz, fizikçilerimiz, kimyacılarımız, biyoloji bilginlerimiz, uzay bilginlerimiz, deniz bilginlerimiz, orman bilginlerimiz, maden bilginlerimiz, her bilim dalı Allah'ın yarattığı üzerinde araştırma yapıyor. Ve bunların hepsinin de verdiği rapor şu: eksiksiz, tabiat kusursuz yaratılmış. Yani tabiatta dengesiz, gayesiz, hikmetsiz ve maksatsız hiçbir şeyin yaratılmadığını, denizin 10 bin metre derininde bir kayanın üzerinde tırnağınızın üstü kadar büyüklükte bir yaratık orada duruyorsa, onun da anlamsız ve gayesiz olmadığını, tabiatta bir denge unsuru olduğunu ilim adamlarımız bize söylüyor. Küçüklüğüne bakmayın siz. 20 ton, 30 tonluk yükü taşıyan tırın balans ayarına koyulan kurşunlar 5 gram, 10 gramdır. Titreşimi o 5 gram engelliyor. 30 ton, kendisiyle beraber neredeyse 50 ton. 50 tonluk bir tırı 5 gramlık, 10 gramlık balans ayarında koyulan kurşunlar denge sağlıyor. Tabiatın dengesinde hepsi lazım. Kur'an'ın her ayeti de aynen öyledir. Yani zaman aşımına uğramıştır, çağ dışı kalmıştır, çağımıza uymamaktır gibi fikir yürütenler, laf üretenler, tabiat hakkında bilgisi olmayan insanlardır. Tabiatta milyonlarca yıl önce yaratılmış bu tabiatta, milyonlarca kanununda kusur yapmayan Allah Celle Celaluhu, bizi uyarmak ve uyandırmak için indirmiş olduğu kitabının ayetlerinde mi yapacak? La ilahe illahu yuhyi ve yumitu rabbukum ve rabbu abaikumul evvelin. O Allah ki ondan başka yaratan yoktur, yaşatan yoktur, yöneten yoktur. Ne güzel değil mi? Bu zikre devam edin. Yani günde birkaç defa, en azından bir 33 defa La ilahe illallah. La ilahe illallah. Arada bir Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah. 33. tamamladınız. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Yani diyorsunuz ki, ya Rabbi senden başka yaratanım yok. Senden başka yaşatanım yok. Yani şu anda ben yaşıyorsam, benim yaşamımı devam ettiren dünya doktorları değil, bütün doktorları yaratan sensin ya Rabbi. Yönetenim yok. Ya Rabbi neyi, nasıl yapacağımı en güzel şekliyle Kur'an'ında sana bildirmişsin. Ben ona uyarım. Ve yuhyi, dirilten o. Ve yumit, öldüren de o. Hayat veren de o. Hayatı alan da o. Ama birinin aklına takılmış, eski ateist ama sonradan ateistlikten vazgeçmiş. Ateistlik döneminde yazdığı bir makalesinde, madem öldürecektin niye yarattın? Yani bir güzel kadın, bir güzel erkek, bir güzel çiçek, bir güzel böcek. Bütün bunları yaratıyorsun da, bunları diyor bir gün yok etmekten zevk mi alıyorsun diyor. O. Bunu böcek söylemiyor. Bunu çiçek söylemiyor. Çiçek ne diyor? Yunus onu söylemiş. Sordum sarı çiçeğe. Hak la ilahe illallah. Yani sarı çiçek la ilahe illallah'ı bilir o. Beni yaradan o, yaşatan o, yöneten o. Getirirken sevindiğim gibi götürürken de sevinirim anlamına söylüyor o. Peki şöyle bir düşünse o, bu insanı yaratmış, en güzel kıvamda yaratmış ve bu dünyada bu insan Rabbine kul, Resulüne ümmet olmuş, Kur'an'a hizmet etmiş, bu insanı Rabbim alıyor yani öldürüyor. Buradaki evinden daha güzel bir ev, buradaki dostlarından daha güzel dostlar, daha iyi dostlar olan cennete naklediyor. Bu zamanda şimdi bunlar da yine mi kızacağız? Peki ya iman etmeyenler cehenneme gidecek. Yani hani merhameti diyor adam. Hani merhameti? Öğretmen öyle demiş ya. Allah merhametli olsaydı insanları cehenneme atmazdı. Seviyor mu? Seviyor. Seviyorsa niye atıyor? Öğrencinin biri demiş, hocam sen bizi seviyor musun? Seviyorum. Niye öyleyse iki tane arkadaşımızı sınıfta bıraktın? Çalışmadı. Kafirler de çalışmadılar. Hatta Allah'a çalışmadılar da kendileri gibi bir insanı Allah kabul ettiler. Ona çalıştılar. Hocam günümüzde Allah kabul etme yok. Var. Kıyamete kadar da olacak söylüyorum. Dünyanın 5000 yıl ömrü varsa 5000 yıl sonra da birileri çıkacak ve şöyle diyecek. Biz Kur'an'a göre hayatımızı düzene sokmayız. Ya filan adamın, 5000 yıl sonra kim gelecekse, filan adamın koyduğu kurallara göre hareket ederiz. Ne demektir bu? Biz Allah'a kul olmayız. Onun yarattığı kullara kul oluruz demektir bu. Rabbüküm, o Allah sizin Rabbiniz ve Rabbu âbâikumul evvelîn. Daha öncekilerin de Rabbidir o. Yani yalnız sizin değil. Sizden öncekilerin, iyi atalarınız da, günahkar atalarınız da, hepsinin Rabbi olan Allah Celle Celaluh'tür. Belhum fî şekkin yel'abûn. Fakat sizler ey kafirler, bir şüphenin içerisinde oyun oynayıp gidiyorsunuz. Şüphe içerisinde bir oyun oynayıp gidiyorsunuz. Şimdi Allah'a inanmayanların içinde ulan bu kadar yaratılmış da olmaz ki kendiliğinden diyor tereddüt. Allah'a inanırım ben hocam da Muhammed'e inanmam aleyhissalatü vesselam. Yahu o da kendi kendine tereddüt ediyor. Okuyanı tabii. Okuyanı diyor ki bak ben Yunanlı filozoflardan filan okudum. Batılı düşünürlerden filanları okudum. Ama 1400 yıl önce dünyaya gelmiş, hem de Mekke'nin içinde, yani insanlık medeniyetinin en uzak olduğu, Roma'nın ve Bizans'ın giremediği bir yerde dünyaya gelmiş bir adamın söyledikleri şu çağda bile hala canlılığını koruyor. Yunanlı filozofların işi bitmiş. Yani belirli ilim adamları bazı kitaplarını okuyorlar. Halkla alakası yok o filozofların şu anda. Onlar da bazısı şu görüşünü tenkit ediyor, şu görüşünü alıyor. Bu kadar. Ama sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam milyarlarca insan tarafından takip ediliyor. Milyarlarca insan tarafından iman ediliyor. Milyarlarca insan tarafından da yine izlenmeye devam ediyor. Diyor ki ya bu adam sıradan adam değil diyor ateistiyle. Şüphe içerisinde yaşayıp gidiyorlar. Hristiyan ve Yahudilerin içerisinde de, yani birçok papazın ifade ettiği kelimedir bu. Yani yabana atmıyoruz. Yabana atmıyoruz. Peygamber olma ihtimalini de içimizde tutuyoruz. Ama papaz olmamız nedeniyle inkar etme durumundayız. Yani makam mevki gibi bir şeylerden endişe etmeleri vardır. Bizim öyle bir endişemiz yok. Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dediğimiz gibi İsa Aleyhisselatü Vesselam, Musa Aleyhisselatü Vesselam demeye, imanımızı dille de ifade etmeye devam ediyoruz. Fertekib yevme te'tis semâ'u bidukhânin mübîn. Bekle diyor. Neyi bekle? Gökyüzü onlara apaçık bir dumanı getirecek. O günü bekle. Yavşennâz. O duman insanları bürüyecektir. Ve o da çok acıklı bir azaptır diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi burada İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın bir rivayeti var. Bu diyor, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün dua etti. Ya Rabbi bunları açlıkla zor duruma sok. İnkar ediyorlar, zulmediyorlar. Yani ekonomik yönden bunları kıs ya Rabbi diyor. Ve ekonomik yönden kısınca, açlık da hüküm sürmeye başlayınca vücut dengeyi kabul etti, zayıflık meydana geldi diyor. Mekke vadisi gözlerinde dumanlanmış bir hal aldı. Rabben akşif annel azabe inna mu'minun. Bu sefer ya Rabbi şu azabı bizden kaldır, kaldırırsan iman edeceğiz demeye başladılar. اَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءُهُمْ رَسُولٌ مُّب۪ينٌ. Onlar nasıl öğüt alacakmış? Onlar nerede? Öğüt nerede? Onlara apaçık peygamber geldi de ثُمَّ تَوَلَّوْ عَنْهُ. Ondan yüz çevirdiler. وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ. Bu eğitilmiş bir deli dediler. Öğretilmiş bir delidir dediler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında. Günümüz siyasilerine de ibret olur ümidiyle, hepsine diyorum yalnız, birini gözünüzün önüne getirmeyin. Sevgili Peygamberimize deli kelimesini kullandılar, sihirbaz kelimesini kullandılar ama Peygamber Efendimiz onlardan şikayetçi olmadı. Tazminat davası da açmadı. Mekke'de açamazdı ki, Medine'ye varınca da açmadı. Onlardan o konuda hiç intikam da almadı. Cezalandırma tarafına da gitmedi. O Rabbine güveniyordu. Getirdiği mesaja güveniyordu. Kendine güveniyordu. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.